La factoria dels 80, en Rafael Corbí. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away these blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. It's mítica, la Sinéa Connor i aquest Nothing Compares to You, que avui també recordem en el començar aquesta segona part d'una nova edició de la Factoria dels 80. Rafael Corbí, recordant-vos la música de tota una generació, Addicted to Love, el 2002 es va tornar a publicar aquesta cançó. Nicole, Make It Hot, Liza Minnelli and Losing My Mind seran les properes protagonistes del nostre espai. Fake it, I made it, I told you so. Mocha latte, kid, me no play. Stress-free, sexy, and Montego Bay. You know, it's a pity that y'all look like idiots. Yo, boo, let me know when I should rip this cat. My man, he don't call me anymore. We don't even kiss. Am I his fool? What must I do to keep him loving me? All this love I give, that ain't cool. I got what you want, got what you want, got what you need. I got what you need. Thank you. Desiderio Latino. Thank you. y lo siento todo dentro de mí. Bésame, me estoy bañando. Desiderio latino. Desiderio latino. Desiderio latino. Un ritme diferenciat, un ritme que ens acostava ja a finals de la dècada dels 80, en Robix i aquest Desiderio Latino, un altre dels temes que sortien de la fàbrica de música italo-disco, música italiana en aquells moments. Més tard, altres països s'han emportat la palma, però en aquells moments la música feta a Itàlia, música ballable, era la que dominava arreu, excepte possiblement la que es feia en aquells moments també als Estats Units i altres limitades contrades. Cristina Aguilera també ens acompanyarà, Jenny in a Bottle, el geni dins d'una ampolla, una de les cançons que recuperàvem des del 1999. Avancem uns anys amb la nostra música, amb la nostra generació. Després, Men at Work també ens portarà el It's a Mistake, és un error, també una de les grans cançons dels 80. Baby. come, come on in, yeah. Hard to say you know, and I'm if you wanna be with me, baby, there's a price to pay. Genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Thank you. can find tonight. And every guy has got you here beside. What you're doing with a clown like me is surely one of life's little mysteries. So tonight, the stars above, how did I ever win your love? What did I do? What did I say to turn your angel eyes my way? Well, I'm the guy who never learned to dance, never even got one second glance across a crowded room. Was close enough, I could look, but I dels 80, amb Rafael Corbí, la música de tota una generació. Well, that's not that simple, huh? It's sort of like, well, another way to call a cat a kitten. Ritmes diversos, música fantàstica, amb grups que recordem, amb Men at Work, It's a Mistake, com us comentàvem, però també en la música de Jeff Healey, la seva banda, que ens acompanyaven amb Angel Eyes, la cançó del 1989, o l'OPP, que acabem d'escoltar, en Naughty by Nature, que és una cançó que la trobàvem el 1991. La música de tota una generació a través de la factoria dels 80 ens acosta amb un àlbum publicat que es deia 80s Night Mix, de Ultimate CDs Collection. Es tractava d'un bon recopilatori de música ballable en el qual hi trobàvem una peça com aquesta dels Blau Monkeys. It doesn't have to be this way. No ha de ser d'aquesta manera. Després escoltarem també i recordarem la música de Phil Snetson amb I Like You. M'agrades, també un dels grans de la música disco. Yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the homely child whose joke is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. And I just about had enough of this sunshine. Hey, what did I hear you say? dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Funky dogs, nasty dogs. Oh. Final del nostre programa amb els darrers temes que estem escoltant per al dia d'avui. Ens queden bàsicament un parell de cançons. Després de Phyllis Nelson amb I Like You, també hem escoltat el famós Fame de Irene Cara, o Irene Cara, i també George Clinton amb aquest Atomic Jock. Les dues darreres cançons que ens queden amb Paul McCartney and the Wings amb el Good Night Tonight, bona nit aquesta nit, una fantàstica cançó que ens acompanya des del 1979, i també els Jackson 5 amb ABC. Estàs escoltant La Factoria dels 80, al teu costat amb Rafael Corbí, sempre la millor música i el millor ritme. dèiem, aquí acabem. Salutacions de Rafael Cordia, la Factoria dels 80, amb els Jackson 5 i el ABC. Les tres primeres lletres perquè aprenguis alguna cosa més després d'un programa de ràdio. Salutacions, a reveure ben aviat.